Mengapa apa yang kau rasakan tiada beda denganku, hanyut dalam kalung kerap berisi lamunan. Marilah kawanku, jangan bimbang ragu, dalam derap waktu hadapi semua. Marilah kau.